Ale nim sprawdzimy dzisiejszą listę obecności, to oczywiście należą się podziękowania, bo ci właśnie zasowali, by redaktorek mógł się beczyć i spać, wysypiać się. No, zdarzało się nawet, że i do ósmej. A więc Natalio, Agnieszko i Bartku, wielkie dzięki. 13 minut po godzinie czwartej. No to teraz już sprawdzamy tę dzisiejszą poniedziałkową, choć przyda się czarna, mała czarna, nawet podwójna. To za chwilkę ona muzycznie, ale wcześniej przypomnienie. Budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. No to chyba już. Trzy szybkie ciach, ciach. Panowie górą,

Aladdin znów wskoczył do radia. 22,5 minuty po godzinie czwartej, jak do lampy. No a ta lampa teraz to tak troszeczkę będzie grzała. Pan synoptyk też zapowiada, że znowu cieplutko, choć z samego rana jeszcze, no nawet tak jak zapowiadaliśmy wczoraj, przedwczoraj z przymrozkami delikatnymi, no te plus 5, plus 8, jak państwo zapewniają, no to taka zdaje się rekordowo wysoka temperatura, ale dziś też znów będzie ciepło i lampa za chwilkę zostanie włączona. No za chwilkę tak naprawdę przed godziną piątą, ale już za oknami oj dnieje, dnieje. Słońce zajdzie po 20, dzień potrwa ponad 15 godzin, a dziś imieniny Ludmiły, Augusta i Benedykta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 7 maja, 23 minuty po godzinie czwartej. Dzień dobry państwu. I'm your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Z listy przebojów trójki. Tak namawiałem, zdaje się, że brakło tych kilku głosów, żeby gdzieś wyżej ostatnio, no nie jest źle, do góry, powolutku, małymi kroczkami i od razu Kraków zbudowano z 28 na 26. 26 minut po godzinie czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. I tak oto w 1268 roku zmarł Wincenty Skelc, twórca hymnu Gaudem Mater Polonia i żywotów świętego Stanisława. Zmarł 750 lat temu. W 1763 roku urodził się książę Józef Poniatowski, generał, minister wojny i naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego. 224 lata temu naczelnik powstania generał Tadeusz Kościuszko ogłosił uniwersał zwany Połanieckim. Dokument zmniejszał pęszczyznę, nadawał chłopom wolność osobistą, zapewniał im opiekę rządu i nieusuwalność z gruntu. I jeszcze jedna data. W 1901 roku urodził się Gary Cooper, amerykański aktor filmowy, gwiazda lat 30. Znany m.in. z filmów Pożegnanie z bronią, Komu bije dzwon czy Samo południe. W 1961 roku został nagrodzony honorowym Oscarem za całokształt pracy artystycznej. Zmarł w 1961 roku. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą. A niecałe 3 minuty i już będziemy znać, cóż tam dziś w pogodzie. Aeroplan znów porwano. nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas, że miłość, miłość zbawia nas. O to, to, to, to. I tego się trzymajmy. 4:30, czas na prognozę pogody. Północna i częściowo południowa część Europy w zasięgu niżów. Pozostały obszar kontynentu pod wpływem wyżu z centrum nad południowym Bałtykiem, a Polska w zasięgu wspomnianego wyżu w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Dziś w całym kraju słonecznie, choć na Podkarpaciu może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. A na termometrach dziś od 20 stopni na północy i wschodzie, 22-23 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na zachodzie, na krańcach północno-zachodnich, na Pomorzu Zachodnim do 25 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. No ciekaw jestem, kto zgadnie po pierwszej nutce. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Część pierwsza. Trójkowy budzik. Zostawiam za sobą niewypowiedziane, zesztywniałe i ma. nie wiem. Jeden, trzy, trzy, pięć. Trzy na raz, czyli szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania. Pierwsza nutka za nami, Bieszczadzkie Anioły na słuchu, bardzo dobrze. Nieśpiący pan Michał z Myszkowa też, czytający kryminały. Pan Mirek z miasta Łodzi informuje, że taki krótki, rzeczowy komunikat. Nareszcie. Też się cieszę, że już w robocie. I jeszcze pan Piotr z Bydgoszczy, ale to pierwsze sygnały obecności, a pierwsze sygnały dotyczące tego, co łączy. A no właśnie, łączymy brakujące kropeczki. Jeszcze jest szansa. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu. Trzy naraz. No bardzo prosimy, życząc przyjemnego dnia, życząc szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, no bo to nie tylko ta zasada, umiejętność skojarzeń, ale także szybkość, no bo jakby nie było, konkurencja jest, no może troszkę przysypiająca po długim majowym weekendzie, ale jednak jest. Za 24 minuty piąta. Bardzo proszę, druga i trzecia nutka. Latać może.

Tak, tak i jeszcze raz tak. No a mówiłem, że prościzna. A nie, dzisiaj nie mówiłem, ale to chyba szybciusieńko można było się kapnąć, że dziś piosenki o niebie i lataniu, i tak też odpowiedział pan Filip z Rdołtów jako pierwszy. Piosenki o lataniu to odpowiedź pani Marty z srebrnym medalem, a na miejscu trzecim, ale też na pudle pan Andrzej z Sulejówka. Wysokie loty. Tak jest, to prawidłowe odpowiedzi, a w naszym zestawie trzy na raz. Dziś lecę ponad chmurami, hurt, latać może każdy, o i tak, i Lady Punk, i przed chwileczką Kultu Piloci. Prawidłowe odpowiedzi. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. No a teraz już 4:44 i no niech dojdzie. No już szybciej. I 4 sekundy. Wracamy na ziemię. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Piosenki dziś w zestawie 3 na raz, prawie w 100%. Tak się jakoś to, nie wiem, no samo się układa. Sygnały od państwa, od pań, między innymi pani Kinga chwali druhów zastępowych. Bardzo się cieszę, podwójnie się cieszę i bardzo dziękuję. Przekazujemy te serdeczności. Ależ piękna piosenka, jedna, druga, trzecia pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, chwali nas. To korespondencja poranna, bardzo pięknie dziękujemy. Poranna jeszcze, no, dosłownie chwilkę przed

Dokładnie jak w piosence pan Jacek z Krakowa gorąco pozdrawia i księżyc, i słońce na niebie. No tak właśnie, ale chyba jednak słońce wygrywa, bo zeszło jakieś 5-6 minut temu. Bardzo pięknie dziękujemy za takie pogodne sygnały. Kto by pomyślał po długim weekendzie, po majówce, tak optymistycznie i życzliwie państwo witają redaktorka. To my nie mniej goręcej witamy serdecznie w tymże nowym dniu, który już za chwilkę się rozpocznie. Dlaczego kryjesz się mędrę i zarośniętą miesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz po niej tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. To Trójka Polskie.